په هر کور کې د جاسوس موجود چې کښنې پیدا سوې پچا کې اطلاع ورکول چې په بنی اسرائیل کې کښنې پیدا سو د جلادان برات له اهل الله وبه نو الله المردغه سی وحی ورته وکړ چې تر وخت کې خپل پټ وساته تر هغه وخت ته ته ورکوه کوه بیرې چې یار خبره رسوا کیږي کور کوڅو ګلې خبرېږي بیا نو دا چم په وکړه فیضا هغه وخت خفتی چته و بیریجه علیه پر دبانی چلو سواکیر فالقی نو تواچه و هیدی فیلیم پا دریاب که نو برای به دریاب تو او غرزه بیا ولا تخاپی تا ما بیریجه دا زایع که دو تا خده دا چه دریاب که او غرزم نخو مایان بیا او خوری نخو برا با مرس ولا تحزنی او غم هم مکه و دا پر پراخ بانی چه بارون استا یادی رو تخم جنا ناسته نبا غم که نبا بیریجه چه دا با زایع سی ولی اینا بی شک مر را دو مجر را دوون که یهوده ده ده پا اسم فاعل سغا ده ملاقاری را جدون دی مازه دال پا دال که مدغم کرده دی را دو مجر را دوون که را گرزوون که یهوده ده ایلی که و تا ده برت استازوی تا را گرزو مجر و جاعلو او مجر گرزوون که یهوده لره من المرسلین ده رسولان و سخدا بیا پا پایی که چه ده زلویشتو کالو سی بیا مجر رسول کوو دا د حیات بشارت ولر ورک شدا به دوه غونه در ډیر عمر ژوندې تغه مکه وش ما در یافته واچا نو دوه زیری ورلر ورکړي چې را تر اگر زوی هم د فسات ساغی جته بده برتر راځي او دای به رسول کیږي بیا دا به دوه غونه ورد ژوند الله تعالی د تو ولر ورکړي وسنه دغه آیات کریمه ترجمه خو تسی واره دل پدې کې څو خبرې چې الله پاک وایي واوحینا الى ام موسی نو چې دی په دغه وخت کې پیدا سو چې د فرعون هغه جلاجه روانه ده دلته دی پیدا سو نو مور چې د خو بیریږي پر ده باندې چې دا به د فرعونیان راڅخه قتل کړي نو موږ وحی وکړه پر دغه وحی باندې سوال واردېږي چې وحی څه معنی الله پاک وایي و ښځې ته هغې ته څنګه وحی کوي نو ځینو علما وویلي چې بروی دا الهامن و الهام دا دی چې د چا په زړه کې یو نیکه خبره ورلره ور وګرځول چې الله یې په زړه کې دا ور واچول چې ونسه دغه چم وکړه د خیر خبره چې د یو چا په زړه کې راشي نو هغه ته بره الهام وایي که د شر خبره راله هغې ته وسوسه وایي هغه د شیطان د طرفه څخه ده نو د شیطان د طرفه څخه چې کومې خبرې د یو چا و زړه ته ورتېریږي هغه ته وسوسې وایي کې وایي داسې وسوسه راولي د معنی بده خبره که ښه خبره وایي داسې الهام الله را ته وکړي نو دا د الهام په ذریعه شو نور مفسرین وایي وایي یا دا د خوب په ذریعه شو یې خوب ولیدي په خوب کې یو چا دا خبرې ور وښولې درېیم چې د جمهور مسلک دی هغه وایي ملک الله ورته راواستل ملک ورلره راغله اگر چې اشرف علي تنوي رحمه الله دا د الهام خوا کړې ده چې دې ته الهام وسو پر دې جمهور علما محققین علما سوال کوي چې په الهام کې دونه تفصیل څنګه ځایېږي د الهام خبرې داسې په تفصیل چې داسې به صندوق جوړ کړې دا رقم به بده الهام خو هغه دی چې په زړه کې خبره ورګرځي چې صندوق جوړ کړه دی ور واچوه دریاب ته بسې بیا به دی رسول کیږي بیا به پلانۍ کیږي دا په الهام کې ځایېږي دا خبرې د رسالت الهام وایي چا ته نه دي سوي نبي ته نه دي سوي چې پلانۍ سړی بیا رسول کیږي و نبیانو ته داسې الهام نه دي سوي چې پلانۍ سړی دغونه کلونه بعد رسول کیږي نو دې ته څنګه اوسو دا الهام نو تفصیل یو سوال دی چې پر الهام ورګرځي چې دغونه مفصل هدایت او بل دا چې دا بیا د رسول کیږي د هغه د رسالت په باره کې وجه ته الهام کول هغه سلویشت کاله بعد رسول کیږي د الهام سره دغه نه لګیږي د خوب سره هم نه لګیږي بلکې دغه خبره ډېره ښه قوي خبره ده چې ملک ورته راله پر دې نو باره سوال ورګیږي چې ښه نو چې ملک ورته راله نو دا نبي ده ملک خو نبي ته راځي وایي د دې سره دا لازمه نه ده چې دا د نبي سي ولې د بیبي مریمې په باره کې چې دی بی بی مریم کسیس پا یاد ده حضرت عیسی علیه صلات و سلام مرده ایخی تعالی و تعالی ملک نراواسر پا عرض پا سورت مریم که اول لسم اتل لسم نون سم لنبر که علا دسوی فا ارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشران سویه مش وجه ته خپل روح راواسر روح لجبریل امین نوم دی مش خپل ملک راواسر اغا وجه ته سم دم انسان ده زانه جو که دی انسان پا شکر ورتواوشتی دې چې ولیدې دا خو لمبې دله تکاجې کښلې و چې انسان او یو پیغلې ښځې ته دا رقم درېدل قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا دې بار ورته ول دا له اقزات ستاسو پناه غواړي که تقوا واده سړی دا داسې بریژ او لاړ دا څه رقم دی ما کاجې کښلې غسل کوم دلته بیا ته ولاړې د سورته ول قال انما انا رسول ربك تقول زستا درب در طرف رسولیم لأهب لکی غلاما زکیه شو تاته و پاک علک در تدار کما اغا اغا وچی دیور زخون ندر وسمی دی انسان اثر نیجه کت ندی کرده پاکت یو پوپر گریوان و روکی علاو تلا حمل و لروار کی نبی بی مریم تاغ دی جبریلی امین را غلی و خبری و سرکلی و نبی بی مریم نبی یاو خو نه د نبی. نو دغه سنیا کانو فزته ک ملک د سړي په شکل راځي د جسد نه لازمي لري چې نو د نبی یادم ملک خو نبی ته راځي خاص و نبی ته نه راځي. خو دغه د مریم ته قران وایي چې ورته راغلی اجد آیاتو حواله ما تر لره ده یا په احادیث کې راځي د بخاری او د مسلم شریف حدیث دی چې الله پاک یو ملک راواسول یو دوه نفره و یو پک و یو پیس و یو ړوند و د هغو د امتحان دپاره الله ورته راواستول. قصه یې اوږده ده، په قصه کې بیا د خیره کې ژوندي وخت به سړی په یو جمعه کې بیان کړي چې دا ابتلا الله په دغو درو خلکو کوله، ملک ورته راغله مګر د سړي په شکل ورته راغله و دغو درو. نو دا درې چې دا پک و دا پیس و دا ړوند دا نبیان و، خو نبیان نه و. نو اصلي حق خبر دغه ده چې الله پاک ملک دې ته راواستول، د هغې ملک په ذریعه یې وحي ورته وکړه، هغه د سړي په شکل کې راغله. بهرحال زه بیا چم در ورشم، چم یې دغه دي چې داسې صندوق جوړ کړه چې هېڅ چوله نه لري، دا کښتۍ نه وي په اوبو په سر باندې روانې، خو چوله نه لري چې اوبه ور دننه نسي. بس هلک په کښې کې واچوه، به الله په خدای پاک باندې وسپاره، او الله پاک دا ستا سره وعده کوي چې هلک به بېرته تا ته راځي، او هلک به رسول کېږي. ملک دغسې تفصیل ور لره ورکړي، کېدای سي مضمون ته متوجه شوي یاست. نو د الهام خبره هم کمزورې ده، او د خوب خبره هم کمزورې ده. اگر چې الله تعالی په خوب کې هم چا ته هدایت کوي، په الهام یې هم کوي، خو دغسې تفصیلې چې دی دا د ملک په ذریعه دي. که څوک سوال دا واردوي چې دا نو لکه چې نبیه او موږ نبیه نه ګرځي، بي بي مریم مغ دین منه مش پیش کې چې ملک راغلی و نه د نبی، او دغه پک و دغه کس و دا ړنده ته ما د ملک راغلی د صحاح او احادیث کې راغلی ده، مګر هیڅوک نه وایي چې دا نبیان و. نو اوس په ترجمه ستاسې سر خلاصېږي. و اوحینا، موږ وحی وکړله الی ام موسی، و مور ته د چا د موسی ان داسې وحی مو ورته وکړه. ګوره دا هدایت څونه په تفصیل دي. ارضعی چې ته تی ورکوه هی و ده ته تر څه وخته، چې یعنې د کوم وخته چې پټ ساتلی سي خپله تی ورکوه. بل هدایت فإذا غفتي شتوه بيريج عليه پردبانجي د جاسوسانو څخه چې رسواکیږي فرعون د ګوت راته کاږي علالیه فالقي تبواچه هدی په لیمه په دریات کې ا د سنده خبره دلته نه ده معنا تابوت تو سنده خپل ځای ذکر سوی دی پاغه کې واچو. ولا تخافي، بل هدایت یو ته بيريج مچ دا بزای حسي. ولا تحزني تغمك او پر فراق ما د ګوت وو تی دا فراق بیر نه دی ورز بیا په فراق به ته درته راولو. ان بهشکه مو را دو مو راګرځونکي هو د الیک وتا وجاعلو، او مجبر زونک یهود ده من المرسلین، ده رسولانو څخه. دا به دغونه ډیر کلونه ژوندی بیا به رسول کیږي، بیا به قوم ته دعوت کوي. دغسې وعده مو لره ورکړه. ښه نو اوس قرآن کریم خو هغه ټي خبرې ذکر کوي، تفسیر ور تفصیل کوي. بارنو جا هغه رقم وکړه، صندوق یې جوړ کړي چې په کوم وخت کې دا وبېرېده، در یو څو عمر پورې ښه خپله تی ورکاوه. ابره یې صندوق ته واچوه چې رسوا کېږي، چې ستا و مخکې شهید یې، ستا و مخکې حلالیي. نو بره بیا دریاب ته ورکړه، هدایت ورته سوی دی. ابره یې دریاب ته واچوه. دریاب ته چې واچوه، اوس بیا تفاسیر دوه رقمه قول نقل کوي. یو قول دا دی چې د دریاب څخه د پاچا و قصر ته محل ته الته واله تللې وه پخوا هم دغه رقم. په دغه اوس زمانه کې د پاچاهان چې دي د یو ځای څخه جاري اوبه د ده په کور کې روانې، بهرن په حوزو کې به یږي، دوی رسوس خونه خلک برمې کاږي، صفا اوبه را کاږي. پخوا به ولیې چیرې سوي په حرم سرای کې. نو دغسې د دې څخه یو شاخ تللي وو د فرعون په دغه خپل قصر کې، نو یو باغ و باغچه وه، هغه ته د اوبو رغلي وي حوزونه، و دورې به دوی کار ځنې اخیستي. نو دا الله پاک دي چې دریاب ته واچوه، الله پاک په دا دریاب کې دا صندوق جاري کړی وي، کرار په هغه شاخ کې د اوبو جلاس چې د فرعون قصر ته تللی وه. دورې ورغې په قصر کې، هغه خادمان چې وکتل چې صندوق دی، صندوق کې هلک دی، باره باچا یې خبر کړي چې ته راسه، دا څه کیسه ده. نو دا رقم دی راواخیستی. بل قول دا دی چې یو خو دریاب ته واچوه فرعون او د خپل اتباع چې دي، دا په سیر و سیاحت را وتلي دي، نه ګاګې درځي د دریاب غاړې ته ووځه. په دریاب کې صندوق اوبه اخیستی دي، وڅنډې کې راوي، دا عجبه ناوله د کار دی، صندوق راوای اخیستی. یا دغه په تماشه دی وتلي وه په دریاب کې، په لاس صندوق ور لره ورغلی، او یا هغه قصر ته ور لره ورغلی. عام تفاسیر دغسې وایي چې قصر ته ورجلاس ور لره ورغلی. روح البیان خو لا دا هم لیکلي دي چې د فرعون لور وه، د نارینه اولاد نه درلود. دا لور چې و د هغې سترګې خوږېدې ډېرې، برای نجومگران و ده تا پا نجومگری که دی و ده جادوگری و نجومگری که ولی برای ونده جه بل علاج نست ده دواه و خود ده بیبان و نفس پر وقتی پا داغ دریاب که پا پلانی تاریخ بانی یو صندوق را روانی جو رازی ده داغ صندوق که با یو سوکوی ده اغا ده خلیه ناره چه پر دستر گروه مجه جوریش

ولكن اكثرهم لا يعلمون. ولكن دون خبر ده اكثرهم اكثر ده خلق چدي لا يعلمون دي علم نل پر دغه خبر چ ده الله تعالی وعده حق دي رشتہ خيج لك دغه دي موسی عليه السلام ده مور سره چکه وعده ده اوغه ملک په واسطه کړي و چې ان ارادوه دغه رکه میغه ده پر سره کړه دي په لاس ور لره ورک ابارونه دي په خپل کور کې خپل زوی او پالی ترخه علی علی ده او په مقرره او ده بچا ده کور څخه پر دغه زبنه ده قصه واسطه ریش واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.